حديث صحيح رسول صلى الله عليه وسلم روى به مصعب ذاك والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من حضر موت من صنعاء إلى حضر موت كتك رواية بكجيبه هذه رواية كتك صنع أسمى الله تلتميز جابه هيني مباك يتفكي بصفين لتك صنع مباك حضر موت لا يخاف إلا الله لا يخاف إلا الله والذئب في غنمي هاو قبت تشوت يسبقوا الله لا لو قبت أمبا ميت وسلي وقال وجب واكي أماني كبيسة ديني تتمية لك تفتك أنا أمان كيش أمضي ولكنكم تستعجلون نيني من نفايا من بين هراك فنيني صبرا كله مينا الوامية لم نؤمر بذلك سيشتكم كوامبريش وكفانيه صبريني كفوا أيديكم أقالي يا وذليل والأوباط والأقوات والأقوة كتيجوا wengine wakipokonywa mali zao mpaka masahaba akaamua kukimbia wakafanya hijra wengine wakaenda Habasha waliopata ndugu wa kuhami wakahamiwa wakabaki hali ilikuwa ngumu miaka 13 iko pale alipo utume mazingira magumu shirki na kufuru ndio ila nguvu lakini waislamu wapigani wakitaka kupigana kulipiza kisasi bas zuieni mikono yenu na msimamishe swala walipofika Madina waislamu walipokuwa na nguvu sasa wamejipanga vizuri wakaamrishwa kupigana kujitetea ndio mara ya kwanza kuamrishwa vita ya kujitetea hali ikaendelea ikaja amri ya kupigana kuwapiga wale wanaowapiga wao tu kisha ikaja amri ya kuwapiga wote sasa hii ya kwamba nyinyi mnafanya haraka Allah akajawakumbusha Nisaa katika sura Nisaa Allah anawakumbusha waislamu anamwambia Mtume صلى الله عليه وسلم alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimu as-salah falamma kutiba alayhim al-qitalu idha fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyatillahi aw ashadda khashya wa qalu rabbana lima katabta alayna al-qital lawla akhartana ila ajalin qarib قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة الله تبارك وتعالى على وانبيا متلسة على كمبوشة متكيو نبي خباري كوسوالي أمباو وليامي وزياني ميكونو يانو مسلمش صالة Yaani watu waonewa waislamu waonewa wanauliwa waambiwa ah nini swalini tu sasa hivi swalini tu ya rasulullah sisi tutauliwa nini swalini tu haya watu wanaendelea kuswali hawakai wakamjadili ah waislamu wauliwa sisi tuswali tu kama wanavyofanya watu wa sasa kwamba wenzetu wafa huko sisi tusome tu makafiri wamimina mabomu tu sasa wataka kufanyaje hebu niambie wewe wataka kufanyaje Sasa watu walimfahamu Mtume صلى الله عليه وسلم kwamba wakati bado kwa hali tuliyokuwa nayo sisi wakati bado kweli makafiri watuonea kufuru imesimama ushirikina uko wazi dhahiri shahidi utawala tuliyokuwa nao ni wa kidhalimu lakini bado wakati wake nyinyi msifanye haraka kila kitu kinakwenda kwa hikma zake sasa wanawachuoni wanasema hivi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema maneno haya yafuatayo kwenye kitabu aljawabu sahihu liman badala dini almasih jawabu la sawa sawa kwa wale waliobadilisha dini ya masihi Isa alikuwa ana challenge wa Kristo kwenye kitabu chake hiki ana kitabu chetu aljawabu sahihi kitabu kizuri sana kuonyesha kwamba Ibn Taymiyyah alikuwa ni mwamba katika mambo ya ilmu na akiwajadili wa mafalsafa juu ya falsafa zao butu na kuwarejesha kwenye kitabu na sunna sasa anasema hivi وكان مأمورا بالكف عن قتالهم لعجزه متوبه صلى الله عليه وسلم alikuwa ni mwenye kuamrishwa kujizuia kuwapiga wao kwa sababu ya kushindwa kwake wa ajizi almuslimina an dhalik na kushindwa waislamu kulitekeleza hilo thumma lamma hajara ila almadina kisha pale alipohamia madina wasara lahu biha a'wan akawa ana wafuasi wasaidizi udhina lahu fil jihad ndio akapewa ruhusa ya kupigana ثم لما قووا kisha walipopata nguvu kutiba alihimul qital, ikafaradhishwa kwa wao kitali. Nataka mnisikilize haya maneno kwa umakini. Waliposhindwa, walipokuwa hawana uwezo kukabiliana na maadui, hawakuamrishwa kupigana, waliamrishwa wazuie mikono yao. Walipopata nguvu, walipohamia Madina, Mtume صلى الله عليه وسلم akapata wafuasi, ikawa ana dola na yeye ndiye kiongozi wa dola hiyo, na ana wanajeshi wa kutosha na silaha ziko, wakaamrishwa kupigana. Lam falamma qaw, walipopata nguvu kutiba alaihimul qital, ikafaradhishwa kwa wao qital, kupigana. Wala yuktab alaihim qital man salamahum, lakini wakati huo pia hawakuamrishwa kupigana wale waliokuwa wameingia mikataba ya amani na wao. لأنهم لم يكونوا يطيقون قتال جميع الكفار وسبب واو هو كون أوهيز قبيانا مكافر ووته. فلما فتح الله مكة, الله عليكو يفنقوا مكة, إكوا مكة إكوا شيني وإسلام سيوتين مديو مسنام ومديو مكافر إكوا نمديو وإسلام, وانقطع قتال قريش ملوك العربي, لأنك كتيكا مبيانا ويما قريش يبون ديو فلم ووارب, ووفدت إليه وفود العرب, لو كفك قاك أجاني وعرب وكينجيه بالإسلام وكينجيه بالإسلام. أمره الله تعالى بقتال الكفار كلهم, حقو الله تبارك وتعالى أكونجيه تينا أكوامرش واو كبيانا مكافير وات, إلا من كان له عهد مؤقت, إسبقوا والي وليقونا بكتابنا ويا أماني كمودة معلوم, wale wale wandikia na mikataba maalumu kwa muda maalumu kwamba sisi tutaacha vita miaka mitano, hatutapigana na nyinyi, atakiwapiga nyinyi sisi tutampiga, atakiwapiga tupige sisi nyinyi pia mtoje kumpiga. Mikataba kama hiyo ya muda ikaachwa, watu wakawa hawapigi wale wale walioanzisha nao mikataba. Wa amarahu bi nabdhil uhudil mutlaqa, na akamwamrisha azitupilie mbali ahadi zilizokuja bila ya kuwekewa muda. Kuna watu waliandikia na mikataba nao kwamba sisi na nyinyi hakuna vita milele, mikataba ile ikaambiwa itupilie mbali mikataba hiyo. Fakana alladhi rafa'ahu wa nasakahu tark alqital, ikawa kile kilichofuta hiyo ni kuacha kupigana. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anaelezea sasa hapa, nataka tufahamu kwamba inaangaliwa vile vile hali watu katika kipindi cha kushindwa, kwa kuwa hawana nguvu ya kupambana na makafiri, kwa kuwa hawana silaha, hawana jeshi, hakuna maandalizi yaliyotokea, wanaambiwa wazuie mikono yao wasipigane na makafiri, hata kama wako katika wanaishi kwenye na makafiri. Kama wataweza kuhama wakakae katika nchi za Waislamu, basi wafanye hivyo. La hawawezi, basi wataendelea kufanya subira katika dini yao. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwenye kitabu As-Sarimul Maslul ana maneno mengine si anaweka wazi zaidi, anasema faman kana min almu'minin بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عما يؤذي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. يولي متو أمباي مؤمني أمباي أنا إشي كتك أمتي أمباي داني أنتي هيو يولي متو منيونجي هانا نقوفو, أو كتك وكاتي أمباي وكاتي هو واو وهانا نقوفو ني ونيونجي makafiri wana nguvu kuliko wao, basi wanatakiwa wazifanyie kazi aya za kuwasamehe na kuwafumbia macho makafiri wale wenye kumuudhi Allah na mtume wake katika wale waliopewa kitabu na washirikina. Tuwamezee kwanza, wanafanya jambo la kumuudhi Allah, wanamtukana Allah, wanamtukana mtume sallallahu alaihi wasallam, kama hatuna uwezo kupigana nao sisi tuwanyamazie kimya. Tuweze hivi? Aya si maneno yangu, wala huyu si shehe wa Saudia. Tangu afi ni miaka 800 imeshapita, ni mwanachuoni mkubwa wa Kiislamu. Tangu afi ni miaka 800 iliyopita, hata hiyo Amerika haijapata uhuru. Na kitangu ipate uhuru Amerika ni miaka 230 sasa. Sasa huyu anaita miaka 800 iliyopita huko nyuma. Sasa mtu anasema ah, katumwa na Amerika Ibn Taymiyyah. La, anafahamika yeye nani? Mwana sisi niwepesi sana kutuhumu. Tuhumu tu, tahuwa, tuhuma tu. Kwa watu wazifanyie kazi aya za sabri. Sijui kwa kwetu likuwa kama kuna watu, walikuwa kuna nyani watupu, watu likuwa kuhuku duniani. Wallahu aalam. Miaka 800 iliyopita. Lakini watu likuwepo kwa sababu Ibn Battuta alipita miaka 800 iliyopita.

ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الله سبحانه وتعالى نهاية شو تشاهديها كتك ذكر كتك الزبور كون بأرضه تكتف وتترثيوا نواجوانه وأميني بس. لكن كما لما يهودي ما يهودي وانا أسلم في يبان نبي الله يعقوب نبي الله يعقوب ديو إسرائيل alitoka bedwi ya Filistini. Yusuf alisafirishwa na wasafiri akapelekwa Misri akaenda kauzwa. Historia inaonyesha hivyo, alitokea Palestina na baba yake alikuwa kiishi Palestina, mzee Yakub. Baada ya muda mrefu familia ya Yakub yani Israel wa banuhu wakahamishwa wakamfuata mtoto wake mzee Yakub, wakamfuata mwanawe Nabiullah Yusuf katika ardhi ya Misri. Wakaishi pale inasemekana miaka 400 walikaa kule. Wakaja zama zile za mafarao mbalimbali mpaka katika Ramses II, farao huyo wa zama za Musa akafanya aliyofanya kwa wana wa Israeli, na Allah tabarak wa taala akamwamrisha Nabiullah Musa awatoe wana wa Israeli katika ardhi ya Misri awarudishe kwao. Wakavushwa kwenye bahari, wakaangamizwa maadui. Angalia sasa, Waisraeli wale banu Israeli walikuwa ni wajungi kweli kweli. Musa wale kila siku watakao wapigane, Musa anawaambia hivi, "Istainu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin." Muombeeni msaada Allah tabaraka wa taala, kwa sababu ardhi yote hii ni ya Allah. Anamrithisha Allah anayemtaka katika waja wake. Na mwisho mwema ni wacha Mungu. Angalia wana wa Israeli wanavyojibu. Wanamwambia Musa, wanamwambia Musa, "Qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana." Kwa hakika tumeudhiwa sana kabla wewe hujaja Musa. Na baada ya kuwa wewe umekuja, walikuwa wakifanya nini? Firauni alikuwa akiwachinja. Kwa maana kusudi watoto wa kiume wote kila kizaliwa chinja. Watoto wa kike wanabakishwa hai, wanafanyishwa kazi ngumu kabisa. Wao ndio tabaka za nini? Hawajui watajikomboa vipi kutoka kwenye makucha ya utawala dhalimu wa Firaun. Musa anawaambia hivi, asa rabbukum ayuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayandura madha ta'malun au fayandura kayfa ta'malun. Huenda Mola wenu akamwangamiza adui yenu, wala msipigane naye. Kama mkirudi kwa Allah mkimtaka msaada na mkafanya subira, Allah atamwangamiza adui yenu, yani hamtakuwa na vita tena. Adui ataangamia, kazi yake kwisha, ninyi mtakuwa katika amani. Wakabaki wasubiri tu, lakini Firauni na utawala wake amekashadai kwamba alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsu. Hivi mimi sio mfalme wa Misri? Hii mito yote inapita chini yangu, yote yangu hii. Ah, Firauni suliikuta hii. Baba yako aliikuta hii. Yako vipi? Akadai yeye Mungu, yeye ndiye mfalme, ndio kila kitu. Am hadha alladhi huwa mahin wala yakadu yubin. Alifadhilisha na kujipiga kampeni kwa watu, hivi kweli mimi mkimtazama mimi ndiye bora au Musa, huyu mtu ambaye hata kuzungumza hawezi? Watu ha, kweli ukiangalia Firauni alivyo, mashaallah. Sasa akajifanya baki ile shakhsia yake, pia ajifanya kwamba yeye Mungu. Lakini nini kilitokea? Allah akamwangamiza Musa ndani ya Firauni alayhi laanatullah, akawavuta kwa namna anayotaka wao, wakaingia baharini wenyewe. Firauni hakutiwa kitanzi akapelekwa baharini bwana, kwamba Musa akawachukua akawafungasha akapeleka baharini kama mzigo. La, waliingia wenyewe kwa hiari yao taratibu. Yalla twende, wakaingia wakaacha mpaka wabwisho walipoingia bahari karuni kafunga. Wana wa Israeli hao wanakwenda zao. Allah anawaambia katika Qur'an, wa idh faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. tukawapasulia bahari tukawaokoeni nyinyi tukawaangamiza Firauni na wafuasi wa Firauni tumewaangamiza, na hali ya kuwa nyinyi mnawatazama.

yeye hakufikia katika zile kambi za Waarabu, alifikia kwenye kambi za Wapashtun na nyingine katika Afghanistan. Sasa kuna vitu aliviona yeye. Kwanza aliona kwamba namna walivyokuwa na uadui, na hata wale Waarabu walikuja kuwasaidia. Wakati mwingine anasema anaweza kutuma vijana wa Kiarabu, nyinyi hebu kachukue ile madumu ya maji pale mwalete huko. Wakienda tu vile, mmoja atoa AK yake 47 anaanza kuwapiga, anawaua bila sababu yote. Anasema tukio kama haya tumeona zaidi ya mara moja, wanafanywa hivyo, yani wanawaua wenzao, wametoka nchini kwao kuja kuwasaidia kwenye jihadi, wanawaua. Alafu kitu kingine, wana taasubi ya hali ya juu na madhehebu ya Hanafi na hawataki sunna. Wanawaita hawa mawahabi, anasema tukimaliza hapa tunaanza kupambana na mawahabi. Alafu ni watu ambao sasa shirki wameziongoza, wanaweka mbele sana mambo ya shirki, ushirikina. Wale wanakwenda kwenye jihad wamevaa mahirizi. Waweza kuingia kwenye hema hivi ukuta juu kumetundikwa tunguri. Jamani, sasa hii jihad ya vipi? Mbona mambo ndio haya? Sasa wao hawataki kuambiwa. Ukimwambia vita, anaanza vita na wewe. Makaburi kila mahali. Kasema hii hali ngumu sana. Wanaswali pale, wanaswali kihanafi wale. Watu wangu wala dhalil, hakuna amin. Swala zina swaliwa hivyo hivyo. Watu bado wanatumia mambo mihadarati. Drugs bado watu na zinafanya ani zimo, bangi watu wanavuta. Si jihadi ya vipi? Swali kwanza tafuta namna ya kutoka, natoka vipi? Yeye na wenzake wakapata makharaj, wakenda katika muhayamu za Waarabu katika mahafadha mwingine. Wakakutana na baadhi ya mashaikh kama Sheikh Abdullah Izam, wakawakuta wenyewe viongozi kile kina Usama bin Laden, kina Ibn Zawahir na wengineo. Sasa yule bwana akaanza kuuliza, sasa hii haya mambo vipi? Mbona watu kipi na sunna kinyume na tauhid? Si wakati wake sasa hivi. Subiri ni kwanza msifanye namna hiyo. Na tulizo kile sasa Sheikh, mtu anakwenda jihad na hirizi inakuwaje? Hali kwa namna hiyo, na tulizo kile bwana akawa nafsi yake haijaridhika. Alafu wale kina Sayafu wakawa wanatoa makalati wanazindi kwenye magazeti. Wanawakufurisha kina Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, kina Muhammad Abdul Wahhab, sema Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, Ibn Taymiyyah, Muhammad Abdul Wahhab, King Fahdi, Ibn Bazi, Ibn Uthaymeen, Sudaisi, Subaili, Ibn Imani, Suda Hay'at al-Kibar, wote hawa ni makafiri kwa sababu wanasema Ar-Rahman al-Arsh istawa. Wanasema wanaitakidi kwa sababu Allah yuko juu, wao ni makafiri. Ule bwana akazikusanya data zake zote zile, akaona huku hakuna jihadi. Sheikh Abdullah Zaharani anasimulia karibu saa moja na 40 nzima, anasimulia mkasa aliupata alipokwenda Afghanistan. Amekaa muda na ameshiriki katika jihadi kumuondoa Mrasha. Kule Konar Sheikh Jamil Rahmani bado anaendeleza da'wa yake, na kule wako wanajitawala wao wenyewe na jimbo lao wanajitawala. Na tauhidi msimamo kiingia ni sunna. Sasa anawapiga vita wale wanataka jihadi na mkaraganyiko wa watu wote, mseto chia yumo na takataka zote zimo. Jamaa, hizo takataka zenu hazitawasaidia kitu, mtafika mahali mtakula na wenyewe kwa wenyewe. Tengenezeni safu yenu. Sasa maneno yale yakawa yanawaudhi. Kuna kijana mmoja katika kambi ya kina Usama bin Laden ni Masri, yani Mahmud, kama sijasahau Mahmud al-Masri, kitu kama hicho. Wakapanga njama wao wenyewe binafsi, akatumia huyo kijana akaenda mpaka Konar kwa Sheikh Jamil al-Rahman, akaingia msikitini kama vile anakuwa kuswali. Swali pale akakaa msafu wake anasoma, kumbe anakula timing. Ili Sheikh akae katika target yake. Sheikh alipokaa kwenye target yake, Sheikh Jamil al-Rahman akampiga risasi tatu za kichwa. Sheikh akamkaa kafa pale. Akamuua Sheikh wa Kisalafi. Alafu yeye mwenyewe akakoki pale, akajipiga naye mwenyewe akajimaliza. Wakao wamemuua. Wakaona sasa huyu ndo kimbele mbele, sitapiga jihadi kuya tummalize. Wakammaliza, lakini Sheikh alikuwa akiwaambia, jamaa, jihadi haiwezi kusimama. Kuna baadhi ya makalati zake kuna haja kuzifanyia tarjama. Jihadi haiwezi kusimama na watu kila mihadarati. Jihadi haiwezi kusimama na watu katika fisiki kama hii. Angalieni Waislamu wameshindwa wakapigwa katika vita vya Uhud kwa dhambi moja tu. Sisi tunafanya mangapi? Hao ni watu wa khiana, mashia, msishirikiane nao. Kadha kadha anazungumza. Sasa haya yakaya yanawaudhi.

mpaka serikali ya Taliban ile ilianguka, wakamchukua Mshia wakamweka pale bwana Hamid Karzai. Nasikia amemaliza muda wake sasa hivi. Yule Hamid Karzai ni Mshia yule. Kwa hiyo akapiga pale, alipomaliza akamweka Mshia, yeye endelee kutawala hapo, afisi na kulinda. Sio kuna kitu gani wanaiba kule. Naiba gesi. Allahu musta'an. Na pia na drugs pia kana pia wanaziba sasa. Almuhimu ni kwamba wamemweka pale ni kwa wamemweka Mshia. Hawa Shia wana nini hawa? Maana kule Iraq pia amempiga, amepiga, alipondoa akamweka Mshia. Mbona mimi sielewi elewi hapa? Sasa wanakubaliana vipi? Mbona Irani akikaa onekana kama anazungumza kwa ujasiri sana dhidi ya Marekani na nini? Lakini mbona hawa Marekani wakifanya mambo yao alafu waweka Mashia? Hivi kuna nini? Sasa ndio jihadi ya Afghanistan ilivyokuwa bwana. Walimuua bure shekhe wake ukisali afi shekhe Jamil ar-Rahman kwa makusudi, kwa dhulma. Waona kwamba anawakwaza. Hawa wamefika wapi sana dola yao? Dola imefika wapi? Sasa sisi tupigana ili baadaye ajitawale Mshia, sio? Ndio lengo letu. Hiyo litakula kalimatullahi al-ulya iko wapi? Sasa nataka kusema kwamba hukumu sasa hapo ndo mahali shahi. Sheikh Siraj az-Zahrani yeye mwenyewe kwa kuelezea. Mimi maneno yangu nayo kwenye simu yangu hii. Lakini sauti yake iko hafifu. Yaani kwa maana kwamba si sauti kubwa. Lakini maneno yako katika saa moja na dakika 32 na sekunde 52. Anazungumza Sheikh Siraj Zahrani akielezea hali halisi. Sasa asema mimi ndio niliotoka kule nikamfuata Sheikh Ibn Baz. Nikamuelezea, nikamwambia Sheikh, sikiliza bwana. Kule Afghanistan mimi nimekwenda. Akamuelezea story kamili. Wanafanya hivi, wanafanya hivi, wanafanya hivi, wanafanya hivi. Akaeleza yote aliyoyaona. Asema nikatoka pale ngine kwa Ibn Uthaymeen. Sino na tofauti hawa? Nikawaelezea hali halisi iliyoko kule. Na Sheikh Muhammad katika kasiti kimoja leo nikashafa al-qidam au sikashiti. Ana kasiti gani sijui, wallahu a'lam. Sheikh Muhammad Hadi al-Madkhal. Alielezea akawa na watuhumu wale kina Safar al-Hawali. Si ndio nyinyi? Mlikuwa mkiwashajisha mashehe wa taifatu kwamba ni jihadi. Lakini sisi tulipata magazeti na makala za kina Sayyaf wakizungumza wakiwakufurisha wanaochuoni wa Saudi Arabia na wakiwakufurisha maulama wa Ahli Sunna waliotangulia kwa nyuma kina Ibn Taymiyyah na kina Ibn Qayyim. Wale ni masufi, wale kadha. Mbele Sheikh Ibn Baz kina Safar unasutwa pale. Sasa kwa mahali na mazingira walioelezwa na wachuoni na kubainikiwa na mambo, badala ya kuwa wale watu wengine walikuwa wakiwadanganya, hukumu zikaja tofauti. Mtu anaweza kutoa hukumu kwa ile hali iliyoelezwa. Kwa mfano, mke na mume wamegombana. Kuna mtu mmoja alikuja kwa mtume, mwanamke mmoja alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, akashtaki na mshtaki mumewe, ay Rasulullah, mume wangu mimi nikiswali anipiga. Kiswali akupiga? Mimi kiswali nipiga. Mimi nikifunga pia anipiga, anambia nifungue. Kweli? Hebu mwite mumeo. Sasa anapokuja mtu kutoa ufafanuzi tunajua kwamba kuna kitu. Kweli ampiga, lakini ni kivipi? Yule mume atoa ufafanuzi, mbona wewe wampiga mkeo wakati anaswali?" Asema, "Bwana, huyu mwanamke akianza kuswali sasa hivi kama itakuwa labda ni saa 10 atakuja maliza saa 12." Au soma sura defu. Na mimi na shida naye. Simenielewa. Ana basi soma sura fupi. Mimi namhitaji yeye, bwana kusubiri wewe. Sala hisi, akisimama hapo Bakara, Al-Imran, Nisa. Lakini mathalan kama asingemsikiliza yule mwingine angemwambia, "Da, mume wako dhalimu sana basi." Afai kabisa huyo. Mulhid, murtad. Sasa mtu anapotoa fatwa, anapopewa, anatoa fatwa kwa mujibu wa maelezo anayopewa. Lakini ukipata ufafanuzi mwingine ukabainikiwa watu kwa mujibu. Akamwambia vile vile, "La tasubanna imra'atun wa ba'luha shahid." Asifunge mwanamke na hali ya kuwa mumewe yupo. Mumewe akiwa yupo iko hadhir. Mwanamke haruhusiwi kufunga sunna ila kwa idhini ya mumewe. Sio kujifungia tu kwamba mimi nimefunga. Umefunga kwa idhini ya nani?